Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhorenwinkels.nl. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op Bürstner.nl met UE. Morgenavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Santé. Deze week trek ik in de voetsporen van Napoleon door de Alpes de Haute-Provence. Hier heeft de dikke keizerlijke kont gezeten. Gort over de grens, morgenavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. De rechter was deze week luid en duidelijk. Het moet afgelopen zijn met de herrie van Schiphol. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Goedenavond. De staat heeft jarenlang het belang van omwonenden onvoldoende gewicht gegeven in het beleid rondom Schiphol. Het vonnis volgde op een bodemprocedure die door omwonenden tegen de staat is gevoerd. Ja, we staan met de NPO Radio 1-bus in Warmond. En dat ligt in de provincie Zuid-Holland, nabij de stad Leiden. We staan voor het huis van Joke Langeberg en Ron Sneep. Welkom. Dank je. Dank je. Jullie maken deel uit van de groep die deze procedure had aangespannen. We zijn ondersteuners en af en toe doen we wat voor de stichting. En dat is, maar het bestuur van de stichting heeft natuurlijk al het werk gedaan. Ja. En dat verdient een ongelooflijk compliment. Ja, want jullie zijn blij met de stichting. Dat kan je zeggen. Echt ongelooflijk blij, ja. We gaan er uitgebreid over praten. We staan dus in Warmond in jullie straat. Pal voor jullie huis. Hoe lang wonen jullie hier al? Sinds 1999. 1999. En hoe ver is dit van Schiphol af? 21,3 kilometer. Hemelsbreed. Ja, jullie wonen dus recht onder wat je noemt een aanvliegroute, hè? Ja. Onder de kraagbaan. Jullie hebben een graphic meegenomen. Hierop kan ik zien hoeveel vliegtuigen er overkomen op een dag. Ik zie eigenlijk een heleboel. Wat zijn die groene strepen? De groene strepen zijn de landende vliegtuigen op de kraagbaan. En de gele strepen? Dat zijn overvliegers en die zitten meestal op 10 kilometer hoogte. Daar hoor je niet zoveel van. Nou, ik zie eigenlijk zoveel groene strepen dat het inmiddels één hele dikke groene streep is. Ja. En ik zie erboven staan dat dit om 440 vluchten gaat. Ja. Per jaar. Nee, dat is echt, dit is het resultaat van één dag. Kunnen. Van een meting van 8:00 's morgens tot 23:30, 23:30 's avonds. Dit is één dag? Dit is één dag. En het is niet de hoogste score, want dan zitten we tegen de 600 aan. U had het net over de kaagbaan, die is in onderhoud. Ja. En dat is ontzettend prettig. Ja, want hoe bevalt dat nu de kraagbaan even tijdelijk niet in gebruik is? Ja, dat is een onvoorstelbare rust. Je hebt wel de stijgers die afbuigen, maar die maken over het algemeen veel minder lawaai. Dus je hebt tegen de achtergrond nog wel wat gezoem, maar is niet in verhouding tot de ellende van de kraagbaan. Ja, u noemt het de ellende, want hoe erg is het normaal gesproken qua geluidsoverlast? Nou, zeg jij het, zeg ik het. Nou ja, als er noorden- of oostenwind is, dan vliegen ze soms weken achter elkaar over de kraagbaan. Ja, dan is het gewoon de hele dag. Je hoort er één aankomen. Dan hoor je hem echoen. En dan hoor je de volgende weer aankomen. En zo gaat het de hele dag door. Wat voor invloed heeft dat op het dagelijkse bestaan? Nou, het is, jij moet zo meteen maar precies zeggen, maar het is een voortdurende aanwezigheid van een geluid wat je eigenlijk niet wil horen. En in de winter, we hebben op zich een goed geïsoleerd huis, dus in de winter hoor je het iets minder, maar in de zomer is het vreselijk en ik werk graag in de tuin. Ik kan een podcast niet ophouden, want ik kan hem niet verstaan. Staat hij op zijn maximale sterkte, dan moet en ik gewoon stopzetten. En zit hij in je oren, hè? Ja, die zit in mijn oren. Dus jij moet maar zeggen wat jij ervan. Nou, we hoorden gisteren hier in ditzelfde programma een huisarts die vertelde dat er mensen zijn die er dusdanig veel last van hebben dat ze dus eigenlijk niet kunnen functioneren, omdat ze gewoon simpelweg slecht slapen door de stress. Geldt dat ook voor jullie? Nee, in alle eerlijkheid niet. Maar wij wonen natuurlijk nog wel een stuk verder weg van Schiphol dan in mensen gisteren in Aalsmeer. Dus ik denk allemaal, als wij al zoveel last ervaren, hoe erg moet het voor de mensen zijn die nog dichterbij wonen? Maar het is iets waarvan je zegt, je raakt er zeg maar, een paar uur aan gewend. Dan denk je, dan kan je het weghouden. En opeens komt het zo binnen. En dan word je een soort van, ja, ik word dan boos en en machteloos, want je kan er niks aan doen. Want ze blijven maar vliegen en vliegen, vliegen. Ja, wordt het woonplezier er minder om? Ja, weet je, we proberen allebei ons gewoon niet gek te laten maken door die stomme vliegtuigen die overkomen. Maar je hebt wel eens van die dagen dat ik wel eens denk, ik schop een emmer om. Het heeft weinig zin, maar dan raak je je frustratie wel kwijt, ja. Zitten er ook dagen tussen dat u denkt, ik ga verhuizen? Nee. Nee, maar ik vind dat een moeilijke vraag. Of misschien ook eigenlijk wel een rare vraag. Want er zijn 1,3 miljoen mensen die last hebben van Schiphol. Het lijkt me echt wel een dingetje als al die mensen zouden moeten gaan verhuizen. En het is natuurlijk de omgekeerde wereld. Toch denkt niet iedereen, ook hier in Warmond, ook in deze straat, niet hetzelfde over deze belevenis. Want zwaar. Als de grote gele NPO Radio 1-bus ergens staat, is iedereen welkom om zijn of haar verhaal met ons te delen. Voor deze uitzending kregen we bezoek van mensen die hier uit de buurt komen. En die wilden wat kwijt. Het valt voor ons reuze mee. We weten gewoon dat in de zomermaanden, als de kaagbaan gebruikt wordt, dat het wat meer herrie is. Maar ach, dan hou je 5 minuten je mond en je gaat weer lachend verder met je barbecue. Jullie stellen je aan. Ja. Het is allebei waar. Ja. Kijk, als wij ons aanstellen, dan zijn er gelukkig met ons een heleboel mede-aanstellers. Dat vind ik een geruststellend gevoel. Maar natuurlijk is het heel persoonlijk en individueel. En ik denk, ja, die mevrouw heeft gelijk en wij ook. Het klopt allebei. Het klopt allebei. Als je kennelijk daar helemaal geen enkel invloed hebt. Ik begrijp niet zo goed dat na 5 minuten is het voorbij. Ja, dat kan ik niet staven met een lijstje. Maar goed, als je. Merkt u dat eigenlijk hier in het dorp, dat er twee kampen bestaan? Nee. Nee? Nee. Je merkt wel, als je de mensen spreekt, dat het in toenemende mate is. Wij merken het ook, hè, sinds 1999 is het veel en veel erger geworden. En blijkbaar heeft dat een soort van grens. Dat opeens mensen denken, joh, heb jij er ook zo'n last van? Vind jij het ook zoveel lawaai? Maar natuurlijk is het individueel bepaald. Hoe graag zit je buiten? Hoe vaak ben je buiten? Hoe goed geïsoleerd is je huis? Hoe hard heb je je muziek binnenaan staan? Ja. Noem maar op. En er was daar afgelopen woensdag de uitspraak van de rechter in een bodemprocedure over de geluidshinder dus rondom luchthaven Schiphol. Hoe hebben jullie naar de uitspraak geluisterd? Nou, ik moet zeggen dat ik vond het buitengewoon spannend. Maar, en dan moet je ook nog even de tijd nemen om het tot je te laten doordringen, want het is allemaal redelijke juridische terminologie. Nou, er zat ook hele duidelijke taal tussen, ja. Waaronder er stelselmatig dat de belangen van omwonenden stelselmatig ondergeschikt waren aan die van de luchthaven en de luchtvaart. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat je daarmee dus dat wordt erkend. Dat er dus alleen maar gekeken is naar groei en nog meer overlast. En niet meegekeken is naar wat voor effect heeft dat op de bewoners. Ja, want hoe heeft u geluisterd naar de uitspraak? Ik vond het een absolute erkenning. Want dat is het gevoel van wat je bekruipt. Zo van, het kan toch niet waar zijn dat het mag? Nou ja, en dan is het heel prettig om van een rechter te horen dat het ook niet mag. Ja, want de rechter die gaf dus onder andere aan dat de belangen van mensen niet voldoende zijn meegewogen. Voelde dat voor u eigenlijk ook alsof er eindelijk iemand is die jullie verhaal hoort en ziet? Zeker. Ja? Absoluut. Want hoe voelde dat voor deze uitspraak? Nou ja, roepende in de woestijn? Roepende in de woestijn. Wat ik gedaan heb, is gewoon consequent via het bewoners aanspreekpunt de klachten gemeld. En dan krijg je dus dat soort overzichten. Maar daar staat op de website wel bij dat ze de klachten aan Schiphol doorspelen. Maar Je vervolgens hoor je dus van Schiphol zelf nooit meer wat terug. Ja, dat heeft dan weer te maken met dat jullie buiten de zogenaamde geluidscontouren vallen. Hè? Want wat is dat precies? Nou ja, er is een bepaald gebied aangewezen rondom Schiphol, wat dan binnen de geluidscontouren valt. En daar wordt intensief gemeten. Los van dat ook met die klachten niks is gedaan. Maar wij vallen er dus formeel buiten. En door de uitspraak van de rechter worden we daar nu in ook meegenomen. Ja, want de rechter heeft aangegeven dat ook de gebieden die buiten die contouren vallen, dat die nu veel meer aandacht zouden moeten krijgen. Klopt. Had eigenlijk al gemoeten volgens de rechter. Verder begrepen we dat het luchthavenverkeersbesluit uit 2008 gehandhaafd moet worden. Wat houdt dat precies in? Ja, helemaal exact moet je mij niet vragen, want dat weet ik ook niet. Maar daar zijn normen in vastgelegd. En ik begreep uit andere stukken dat in ieder geval al leidt tot een maximum vliegcapaciteit van 400.000. Ja. Zijn jullie daarmee geholpen? Reductie? Minder vliegbewegingen? Ja, ik denk het wel. Ik vind alleen, ik heb geen beeld van 80.000 minder of 100.000 minder. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen idee van. Dan zit ik dat uit te rekenen, probeer ik het om te rekenen hoeveel vliegtuigen dat minder per dag zijn. En dat zijn er eigenlijk niet zo heel veel minder per dag. Ja, dus dan is de vraag, wat gaat jullie wel helpen? Naast of los van reductie? Nou ja, de reductie zou, als je het echt alleen maar vanuit de optiek van onze beleving zou bekijken, dus als we minder geluidsoverlast, zou het aantal vliegbewegingen natuurlijk nog veel verder naar beneden moeten. En dan praat je over 350 of zelfs nog minder. Ja, dat was ook de inzet van de stichting, hè? Ja. Bij deze bodemprocedure. Ja. Onze verslaggever Myrthe van der Drift ging deze week rondom Schiphol op onderzoek uit. Op straat vroeg ze mensen hoe het is om onder de rook van het vliegveld te wonen. Wat zijn de voor- en nadelen en wie hebben last van het vliegtuiggeluid? De vliegtuigen, ze vliegen hierover. Heeft u er last van? Nou, ik ben hier geboren, dus het is niet zo heel erg. Maar ja, doordat de kaagbaan dicht is, komen ze natuurlijk een beetje over het dorp heen. En het is niet anders. Ze hebben ons goed gecompenseerd met twee flessen wijn of een ander cadeautje. Is het ook een voordeel om zo dicht bij Schiphol te wonen? Ja, vooral als je op vakantie gaat, ben je natuurlijk dicht bij Schiphol. Dat is een voordeel. Maar voor de rest, ja, de lucht zal niet heel gezond zijn, denk ik, voor ons. Ja, weet je, ik heb zoiets van, dan hadden we hier niet moeten komen wonen. Aalsmeer bestond en Schiphol was natuurlijk toen nog niet zo groot. Het is natuurlijk steeds meer gaan uitbreiden, steeds meer vliegbewegingen. Ja, weet je, daar vraag je dan, denk ik, als inwoner ook niet echt om. Moet je ook weer, dan komt er weer heen. Waar komt u vandaan? Leiden. Hoort u vliegtuigen daar? Jazeker. Heeft u er last van? Nee, ik vlieg zelf ook af en toe. Niet vaak, maar het hoort er gewoon bij. Ik kan gewoon niet slapen soms. Ja, soms komt ze dichterbij en zo. Waar woon jij? Ik woon niet van het. Ze kunnen beter de Noordzee ingaan. Dat is beter. Tenminste, ik bedoel de luchthaven. Een landingsbaan in de Noordzee. Ja. Ja, het is heftig, het hoor je. Maar het valt me nog wel mee. Het zijn best tijden dat het stil is. Nu even niet? Nee, nu even niet. Nee, ik woon hier achter, dus deze hoor ik wel. Ja. Ja, het is vervelend, maar ja, we kunnen niet zonder, denk ik. Heeft u last van dat geluid, van die vliegtuigen? Nou, last echt. Ik denk het is nodig en dat kan niet anders. Maar soms denk je wel zo, oh, er gaat er weer een. Maar niet echt last ervan, hoor. We hebben zelf vroeger ook gevlogen. Ja, ik vind het echt irritant. Er komt er weer een. Ja, ja, ja. Zie je? En de uitspraak van de rechter? Ja, ik zou zeggen of ga verhuizen of ja, het is hier of je hebt ermee te doen. Ja. Waar komt u vandaan? In Leiden. Heeft u last van vliegtuigen? Ja, best wel. Ja? Ja, ja, veel herrie. Vroeger, als er een vliegtuig opsteeg, zag je die zwarte rookpluimen van een Jumbo, noem het eens. Die Concorde. Ze hebben hier vroeger met de F-16's gevlogen. Maar goed, nu zie je dat niet meer. Al die onzin, al dat gedoe eromheen. Ik ben hier geboren, ik heb Schiphol zien groeien. Er is niks mooier dan Schiphol. Wat maakt het zo mooi? Ja, de hele industrie. Het is een stad. We gaan gewoon vliegen. Kijk, dat dan. Een soort scootertje komt er nu langs. Ja, daar hoor je niemand over. Het stinkt ook nog. Hoor je, ruik je? Vliegtuigen worden schoner, stiller. Dat gaat steeds beter. Zuiniger, schoner. Ik wou naar Hoofddorp. Heeft u last van het geluid van vliegtuigen? Nee. Ik ben geboren en getogen, Hoofddorpse, dus ja, ik ga hier niet meer weg. En mensen die klagen over het geluid? Ja, dat hoor je eigenlijk al zo lang. Ja, het is een beetje gewoon geworden. Maar je hoort het inderdaad al jaren. Dus ja, het is een soort langspeelplaat geworden. Ja, en het gaat dus niet alleen om het geluid, maar het is ook heel ongezond, horen we. Ja. Ja, fijnstof. Er zijn allerlei rapporten over die daar nadrukkelijk aangeven dat het dus behoorlijk vervuilend is, om het maar even samen te vatten, als het gaat over de stof in de lucht. Maken jullie daar ook echt daadwerkelijk zorgen over? Ik persoonlijk maak me er niet zoveel zorgen over, maar dat is wel een verschil. Hè? Bij ons zitten ze toch altijd nog minimaal 400 meter hoog en naast meer. En de omgeving zit ze natuurlijk een stuk lager. Ja, en we hoorden net ook dat de vliegtuigen steeds schoner en stiller worden. Ja. Ja, zeg maar. Ja, weet je, dat zal. Alleen, ook wat die rechter zei, dat ondanks dat de vliegtuigmaatschappijen dat zeggen, de overlast nog steeds is toegenomen. En het lawaai ook. Dus als je er... Ja, zoals Arjen Lubach zei, ik moest er wel om lagen. Je kan, als je drie bladblazers in je kamer zet, kan je elkaar niet verstaan. Maar is het anderhalf, kan je elkaar ook nog steeds helemaal niet verstaan. Dus het is... Ik vind dat heel lastig. Wennen die bladblazers eigenlijk op een gegeven moment? Nee? Nee. Je kunt er niet aan wennen? Nee. Ah ja, het is natuurlijk een zijn. Kijk, wat die mensen natuurlijk ook zeggen. Je kan natuurlijk niet iedere dag je zitten opfokken totdat je bloeddruk uit je oren spuit. Dat kan niet. Dus voor een stuk raak je daar aan gewend. Niet zozeer aan het geluid als wel aan de ergernis aan het geluid. Is dat gewenning of acceptatie? Nou ja, het is een soort acceptatie. Gedwongen acceptatie. Ja. Want wat moet je? Ja. Dat is het goede woord. Dat is het enige woord. Je kan er niks aan doen. Ja, want is het in die zin ook... Is het niet vechten tegen de bierkaai? Want u zei voor de uitzending heel mooi, als de buren een feestje geven met te veel muziek, dan bel ik de politie. Maar ik kan de politie niet bellen als er te veel vliegtuigen overvliegen. En dat is voor mij zo'n kernpunt, dat ik dan denk, maar hoe zit dat dan? Dat gevoel heb ik zo vaak. Mag dit? Kan dit? Hoe is het mogelijk? Dat klinkt als machteloosheid. Ja, het is puur machteloosheid. Onrechtvaardigheid en machteloosheid. Ik bedoel, ja, dit is dus de machteloosheid. Waar zit de onrechtvaardigheid in? Nou, de onrechtvaardigheid zit erin dat er dus gewoon wat de rechter zegt en erkent, dat er in al die tijd natuurlijk geen enkele rekening gehouden is met de belangen van de mensen die rond Schiphol wonen. En daar zit, dat is natuurlijk wat ik zelf als heel onrechtvaardig vind. Kijk, Schiphol hoeft niet weg, maar je moet wel op een gegeven moment met je buren rekening houden. Hè? Dat is toch iets wat volgens mij overal zou moeten gebeuren. Je luistert naar 5 dagen. Afgelopen woensdag was de uitspraak in een bodemprocedure over de geluidshinder rondom luchthaven Schiphol. De procedure werd aangespannen door omwonenden, waaronder mijn gasten Joke en Ron. Een gunstig vonnis dus. Schiphol, de staat, moet meer rekening houden met de omwonenden. Er is echter geen dwangsom gekoppeld aan de uitspraak. Hoe luisterde jij daarnaar, Ron? In eerste instantie vond ik dat jammer. In tweede instantie, toen de samenvatting voor de niet-juristen op de site kwam, kon ik in ieder geval lezen dat er een besluit, dat de rechter het besluit heeft opgelegd dat ze gewoon binnen 12 maanden dat besluit van 2008 moeten uitwerken naar normering. En dat dat ongeacht is of ze wel of niet een hoger beroep gaan. Dat geldt niet. Ze moeten er gewoon mee aan de gang. Hè. Vaak zie je dat de staat dan denkt van, nou, dan gaan we eerst ons wachten, dan nemen we eindeloos tijd. Maar dat is toch onrealistisch? Want dat oordeel uit 2008, het houdt onder andere in dat we dus dan binnen 12 maanden terug moeten naar 400.000 vluchten. Ja. Maar ik geloof dat een half jaar geleden wilde de minister al naar 440. Ja. Maar daar hebben de Verenigde Staten en andere Europese landen een stokje voor gestoken. Nou, ik weet niet exact hoe het zat. Maar daar werd wat daar toen gezegd. De economische belangen. Ja, maar wat daar toen gezegd is door de Amerikanen, als wij niet meer op jullie mogen vliegen, mogen jullie niet meer op ons vliegen. En dat is volgens mij iets anders dan dat het wettelijk werd aangevochten. Dus, maar goed, ik ben geen jurist, ik zit er niet precies in. Maar in ieder geval, daar zie je dan dat elke keer dat soort mechanismen optreden waarbij het economisch denken voorop staat. En niemand zegt tegen de Amerikanen, ja, sorry, maar wij houden ook een keer rekening met onze burgers. Genoeg is genoeg. Ja, maar de Amerikanen, maar ook de landsadvocaat heeft tijdens deze rechtszaak geroepen dat het voorlopig niet gaat gebeuren, die krimp, omdat de Europese Commissie het besluit ook goed moet keuren. Ja, dat is voor mij is dat, dat weet ik niet. Ik zit onvoldoende in de juridische stof. Ik weet dat de landsadvocaat dat heeft gezegd. Maar ik kan daar geen sluitend antwoord op geven. Eigenlijk is de vraag, als we dit allemaal horen, dit allemaal bij elkaar, heb je er vertrouwen in, Joke, dat er wat gaat veranderen? Hier ga ik even goed over na. Nou, laat ik zeggen, ik heb besloten, ik ga hier optimistisch in. Ja, wat betekent dat? Ik ga er gewoon vanuit dat er in ieder geval over een jaar iets gebeurd is met de uitspraak. Dat de staat doet wat ze moeten doen. Nou, er gaat in ieder geval iets gebeuren. Want er gaat in ieder geval iets gebeuren. Want er komt een loket waar jullie dus terecht kunnen. Ja, dat was er niet. En ook als individu, hè, en die ruimte is er nu niet. Nee, precies, dat komt. Dat komt. Dus jullie kunnen straks ergens aankloppen. Dat konden jullie jarenlang niet. Nee. Maar als het gaat om de daadwerkelijke overlast, hoeveel vertrouwen heb jij, Ron, in dat er echt iets gaat veranderen? Als je het in een iets breder perspectief zet dan alleen deze uitspraak, dan zie je dat er natuurlijk langzamerhand maatschappelijk wel een tendens is die wel ten goede of ten gunste van ons keert. Hè. Als ik even kijk naar de directeur van Schiphol, de interim directeur van Schiphol, die toch nadrukkelijk zei van jongens, we moeten ook met onze buren rekening gaan houden, want anders gaat dat op termijn fout. En die dus wel een aantal maatregelen heeft aangekondigd die vervolgens ook weer onderuit zijn gehaald. Dan zie je wel dat er wel beweging zijn. Hè? En zoals de voorzitter Jan woensdagavond in jullie uitzending zei, hij heeft ook de indruk dat er meer mensen wel oog hebben voor de belangen van de omwoners. En dat het dus niet meer alleen nog maar het economisch belang is wat voorop staat. Nou ja, dat is volgens mij de erkenning. Ja. En die erkenning is ook heel waardevol, zou ik zeggen. Ja, is absoluut waardevol. En je ziet natuurlijk wel een hele maatschappij in kentering. Hè? De hele stikstofdiscussie, het milieu, het komt allemaal samen. En ik denk wel dat de tijd voorbij is dat de luchtvaart boven iedere wet verheven was. Dat kan niet langer meer. Vliegen jullie nog via Schiphol? Nee, ja. Wij zijn niet principieel tegen Schiphol en we zijn niet principieel tegen vliegen. Dank je wel. We hebben de laatste jaren niet meer gevlogen. Maar misschien moeten er geen 12 vluchten per dag naar Londen. Mag ik nog één keer? Ja, absoluut. Nogmaals, bestuur, van harte gefeliciteerd met de uitspraak. En geweldig gedaan. En voor al jullie werk heel veel dank. Heel erg bedankt. Dit was Vijf Dagen. Zometeen langs de lijn en omstreken. Dag. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering?